อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสมานอัตตาวิสาขะ29โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่22พฤษภาคม2529ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาเจริญธรรมญาติโยมพุทธศาสนิกชนและแม้จะไม่ใช่พุทธศาสนิกชนถ้ามาในณที่นี้ก็ดีอาจารีตประเพณีที่ยึดถือกันในวันนักขัตฤกษ์วันสำคัญสำคัญทางด้านศาสนาก็ดีทางด้านรัฐก็ตามทั้งด้านประเพณีจารีตของชุมชนก็ตามกิจกรรมอะไรก็ดีที่เกิดกันในวันที่เป็นวันนักขัตฤกษ์หรือวันที่เป็นวันครบวันอย่างนั้นอย่างนี้วันศาสตร์วันตรุษวันสำคัญวันอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของความรู้ของมนุษย์มนุษย์รู้ว่าวันที่ควรจะได้กำหนดกันลงไปย้ำกันลงไปแล้วก็บอกความหมายกันว่าวันนั้นควรจะอย่างนั้นวันนั้นสำคัญอย่างนั้นวันนู้นควรจะให้เกิดผลเกิดประโยชน์คุณค่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็กำหนดกันลงไปแล้วก็มากระทำให้เกิดประโยชน์นะเพราะวันวิสาขะเขาเป็นวันหนึ่งที่กำหนดเอาความหมายว่าเป็นวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นวันซ้ำกับวันธรรมดานะที่หมุนเวียนอยู่ในจักรวรรดิอยู่ในนักษัตริย์อยู่ในความหมุนเวียนของโลกของระบบอะไรต่างๆนี่มันก็หมุนมาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเราก็นับกำหนดกันเอาเหมือนกับสถิติฝนร้อยปีฝนพันปีนั่นแหละมันก็สถิติวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะมันก็หมุนไปประสบหรือว่าไปครบรอบหมุนอันนั้นอันนั้นอีกอันหนึ่งนี่เป็นธรรมดาของสังสารวัฏและเป็นธรรมดาของโลกของจักรวาลของอะไรต่างๆนานาที่มันยังเกิดยังเป็นอยู่นั้นจะมีสถิติแล้วก็หยอกย้อนวนเวียนซ้ำซากไปอย่างนี้ถ้าทั้งนั้นแหละจะเปลี่ยนย้ายกันไปมีตัวแปรไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีตัวเปลี่ยนตัวแปรแม้มันจะเป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละแต่มันก็ไม่ใช่หนึ่งเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ตลอดมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่อย่างตรงๆนะกลางวันกลางคืนทุกวันนี้เราเห็นมืดกับสว่างมันไม่ได้มืดได้สว่างเหมือนกันไปทั้งหมดทุกวันหรอกแต่ในรายละเอียดแบบนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันนะมันเป็นการวนเวียนโดยอะไรหลักใหญ่ๆสถิติใหญ่ๆมันก็เป็นอย่างนั้นแต่โดยรายละเอียดจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหมือนกันมันไม่มีอะไรที่จะซ้ำซากกันอย่างจริงจังมันไม่มีแต่เอาละอาตมาไม่ได้พูดถึงแง่นั้นอาตมาจะพูดถึงเรื่องความหมายของวันเวลาอาตมาจะเทศที่จะเข้าเป้าตรงว่าเมื่อเรามากำหนดวันสำคัญวันนักขัตฤกษ์หรืออะไรๆตามมนุษย์กำหนดทั้งด้านศาสนามีทั้งด้านรัฐมีทั้งด้านอะไรต่างๆนานาแม้แต่จารีตประเพณีเป็นวันเงินวันสำคัญอย่างนี้เป็นวันศาสตร์วันจุดวันสนุกสนานวันกำหนดอะไรแม้แต่สุดไม่มีอะไรเลยของเราเองเราก็กำหนดวันของเราวันเกิดเราอย่างนั้นวันเกิดวันครบรอบแต่งงานวันสำคัญที่เรากำหนดเองก็อีกเยอะแยะแล้วแต่จะกำหนดบางคนก็กำหนดเอาวันที่เราจะตั้งตัวตั้งตนทำกิจที่ดีอันนี้เป็นคนฉลาดคนฉลาดไม่ใช่แปลว่าเอาวันบอกว่าวันเกิดเราก็มาระเริงกินเหล้าซะให้ย้ำเปจ่ายเงินจ่ายทองทำอะไรให้เละเทะไปสุ่มสี่สุ่มห้าสัมเลเทเมาอะไรอาตมาว่าคนนี้ไม่ต้องมีวันเกิดเลยดีเพราะมีวันเกิดแล้วซวยมีวันเกิดแล้วทำชั่วลงไปอีกแล้วมีเยอะซะด้วยนะในสังคมขณะนี้พอวันเกิดทีแล้วก็ทำชั่วเพราะวันอย่างนี้ไม่ดีเลยวันเกิดอย่างนี้ไม่เข้าท่าเลยวันเกิดอย่างนี้เป็นผู้ใดทำบุญวันเกิดหรือว่าทำมีฉลองงานวันเกิดอะไรแล้วไม่ได้ตนเองไม่ได้ตั้งตนไปในทิศทางที่เจริญที่แท้จริงวันสำคัญวันนักขัตฤกษ์หรืออะไรๆตามมนุษย์กำหนดทั้งด้านศาสนามีทั้งด้านรัฐมีทั้งด้านอะไรต่างๆนานาแม้แต่จารีตประเพณีเป็นวันเงินวันสำคัญอย่างนี้เป็นวันศาสตร์วันจุดวันสนุกสนานวันกำหนดอะไรแม้แต่สุดไม่มีอะไรเลยของเราเองเราก็กำหนดวันของเราวันเกิดเราอย่างนั้นวันเกิดวันครบรอบแต่งงานวันสำคัญที่เรากำหนดเองก็อีกเยอะแยะแล้วแต่จะกำหนด บางคนก็กำหนดเอาวันที่เราจะตั้งตัวตั้งตนทำกิจที่ดีอันนี้เป็นคนฉลาดนะคนฉลาดไม่ใช่แปลว่าเอาวันบอกว่าวันเกิดเราก็มาระเริงกินเหล้าซะให้ย้ำเปจ่ายเงินจ่ายทองทำอะไรให้เละเทะไปสุ่มสี่สุ่มห้าสัมเลเทเมาอะไรอาตมาว่าคนนี้ไม่ต้องมีวันเกิดเลยดีเพราะมีวันเกิดแล้วซวยมีวันเกิดแล้วทำชั่วลงไปอีกแล้วมีเยอะซะด้วยนะในสังคมขณะนี้พอวันเกิดทีแล้วก็ทำชั่วเพราะวันอย่างนี้ไม่ดีเลยวันเกิดอย่างนี้ไม่เข้าท่าเลยวันเกิดอย่างนี้เป็นผู้ใดทำบุญวันเกิดหรือว่าทำมีฉลองงานวันเกิดอะไรแล้วไม่ได้ตนเองไม่ได้ตั้งตนไปในทิศทางที่เจริญที่แท้จริงไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้เป็นไปด้วยดีไม่ได้เป็นกุศลอะไรแล้วก็คนนั้นอย่าจัดวันเกิดเลยเพราะจัดวันเกิดแล้วมันไม่เป็นความรู้ผู้ทำนั้นมันส่อให้เห็นอย่างอาตมานี่อาตมาเห็นชัดเลยคนจัดงานวันเกิดทำอะไรจะอะไรอยู่อย่างไม่เข้าท่านี่เยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะขนาดเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรแล้วจัดงานวันเกิดของตัวเองประเภทที่เอาเปรียบเอารัดได้เปรียบเป็นนั่นนี่เบ่งไม่เข้าเรื่องบ้างหรือก็สัมมาเรเทเมาเป็นอะไรจะอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางอะไรจัดแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเลอะเทอะอย่างนั้นแล้วก็บันสอให้เห็นว่าผู้นั้นเกิดแล้วก็เอาความหมายคำว่าวันเกิดซึ่งมันบอกแล้วว่าไม่ใช่วันจริงหรอกแต่ก็เอาเธอไม่มีปัญหาถ้าเราฉลาดวันเกิดแต่เสร็จแล้วตัวเองฉลองวันเกิดหรือมีงานนับเป็นวันสำคัญของเราแล้วก็จัดกิจกรรมลงไปอย่างคนไม่มีความรู้ไม่ใช่อย่างคนตรัสรู้เพราะฉะนั้นวันเกิดนั้นไม่ใช่วันเกิดที่เป็นวันตรัสรู้แม้คุณจะครบรอบก็ไม่ใช่เป็นวันครบรอบแห่งกิเลสตายไม่ใช่วันปรินิพพานเป็นวันครบรอบที่จะทำชั่วได้ยิ่งขึ้นกิเลสโตยิ่งขึ้นไม่ใช่ตายมีแต่เกิดกิเลสมีแต่เกิดความชั่วเพราะฉะนั้นคนที่จัดงานวันเกิดอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นคนที่นอกรีตศาสนาเป็นคนที่ไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจปรัชญาไม่เข้าใจหลักธรรมหรือว่าไม่มีปฏิภาณที่ดีที่จะรู้ว่าถ้าวันสำคัญวันวิสาขบูชาเนี่ยหมายเอาหลักใหญ่ๆคือเกิดตรัสรู้ปรินิพพานหรือเกิดรู้และตายเอาความหมายง่ายๆเป็นคนๆเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่ต้องไปพูดสับสูงอะไรเนี่ยวันเกิดวันรู้วันตายในคำว่าเกิดและรู้หรือตายเนี่ยเกิดอะไรเกิดเราพัฒนาตนเองโดยเฉพาะจิตวิญญาณหรือพฤติกรรมกายก็ดีวจีก็ดีมันเกิดใหม่นะกายกรรมของเราแต่ก่อนนี่เราทำอะไรชั่วๆเร็วๆมาต่ำๆเสื่อมๆมาคราวนี้ถึงรอบวนนี้ต่อไปมันจะวนมาอีกในวันวิสาขะนี่จะมาวนมาอีกมีจากนี่ไปจนกระทั่งจะถึงวันเพ็ญเดือน6อีกกี่รอบกี่ครั้งก็ตามเรารู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าเราจะละเว้นเราจะหลุดพ้นในเรื่องกายกรรมที่ชั่ววจีกรรมที่ชั่วโดยเฉพาะมโนกรรมเราแข็งแรงทั้งรู้ทั้งใจเราจะไม่ไปละเมิดสิ่งชั่วนั้นอีกได้ต่อไปเพราะฉะนั้นมันจะวนวันต่อไปเป็นมาครบวันเพ็ญเดือน6อีกกี่ปีในข้างหน้าเราเกิดใหม่แล้วเป็นคนใหม่แล้วไปอีกรอบปีหน้าวันเพ็ญเดือน6อีกทีนึงช่วงระยะ1ปีที่ผ่านมาจากวันนี้ไปถึงวันเพ็ญเดือน6ปีหน้า30ในช่วงนั้นเราจะรู้ได้เราจะรู้ว่าเราเป็นอริยะเพราะเราไม่ไปเสื่อมต่ำแม้จะไม่ 100% เราก็จะไม่ไปเสื่อมต่ำเป็นผู้สอบได้ในระดับสอบได้ทางธรรมที่เป็นอริยะบุคคลนี่ต้องตีราคา 85% ขึ้นนะถ้ายังชั่วยังต่ำอยู่ต่ำกว่า 85% ไม่ถือว่าสอบได้ถ้าคันอริยะบุคคลแล้วต้องตีราคากันถึงขนาดนั้นมันถึงจะเจ๋งไปตีราคา50-50ชั่วครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งไม่จะได้เรื่องหรอกในงั้นมันไม่แน่มันไปได้ง่ายมันต้องแน่ๆแข็งแรงเลยมั่นคง 85% ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบได้ไอ้ 15% นั้นยังถือว่าเราละเมิดสิ่งไม่ดีอยู่ตั้งอีก 15% ถือว่ายังไม่ดีนะจะให้ดีแล้วมันต้อง 99.99เอาละเราไม่เอาถึง 100% เต็มเอา 99.99 มันจะเจ๋งมันถึงจะดีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่ได้ปรับปรุงตนเองเลยเพราะฉะนั้นจะฉลองวันเกิดเราก็จะต้องพัฒนาตนเองตั้งใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนเราเนี่ยเกิดที่จิตวิญญาณ จิตวิญญาณเกิดเป็นอริยะจิตวิญญาณรู้และจิตวิญญาณมีความแข็งแรงของจิตไม่ตกต่ำไม่ละเมิดสิ่งชั่วนั้นไม่ไปเป็นมันรู้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวมันรู้นี่แหละคือตัวเกิดที่รู้ที่ตรัสรู้ในคนนี่ตรัสรู้เพราะมีจิตวิญญาณตรัสรู้และมันรู้แจ้งรู้จริงรู้ด้วยว่าตัวเหตุผลอย่างนี้มันดีแล้วตัวเองก็เป็นตามเหตุผลที่ดีนี้ได้ด้วยกำลังด้วยอินทรีย์พละด้วยสามารถคุณรู้นะว่าคุณเป็นได้แต่คุณรู้เฉยๆแล้วคุณเป็นไม่ได้คุณก็ต้องรู้ว่าคุณไม่ได้ตัดสรู้คุณไม่ได้เป็นได้คุณได้แต่รู้แต่นี่เรารู้ด้วยแล้วเราเป็นได้ด้วยเป็นได้อย่างมั่นใจด้วยว่าเราเป็นได้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นได้น้ำหนักขนาดไหนไม่มีเวียนกลับไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดาอริยะนี่ไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดาไม่ตกต่ำอริยะบุคคลของพระเจ้าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีแต่จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกไปสู่ที่สูงสุดนี่คือตัวเกิดตัวตรัสรู้และอะไรตายก็ความชั่วสิตายตายครบรอบเลยนี่ตายหัวตายหางตายกลางตายทั้งตัวมันตายกิเลสมันตายเราต้องรู้กิเลสเราต้องรู้พฤติกรรมที่มันเกิดมาจากกิเลสนี่แหละเป็นเหตุกิเลสมันเป็นเหตุหรือความโง่อวิชชามันเป็นเหตุเราจึงไม่รู้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีถ้าเรามีวิชาหรือเรามีปัญญาเรามีความรู้เรารู้ว่าไอ้นี่ไม่ดีเราหยุดพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าเราหยุดแล้วเธอสิยังไม่หยุดก็คือหยุดความชั่วดับอำนาจดับพลังงานที่มันดันดุลให้เราเข้าไปกระทำสิ่งไม่ดีแล้วมันตายจริงๆมันไม่มีฤทธิ์แรงเลยแม้มันจะมีเชื้อมีเหตุจากคนอื่นเป็นคนอื่นเขาก็ทำคนอื่นเขาก็ยั่วยุมาแย่มาพยายามจะต่อเชื้อมาจุดไฟมาสตาร์ทให้เราสตาร์ทไม่ติดไม่ฟื้นมายุมาแย่มายั่วมาพยายามที่จะให้มันติดชีวิตชีวะกำลังพลังงานชั่วนั้นอีกไม่ขึ้นสภาพชั่วสภาพที่ไม่ดีไม่งามนั้นไม่ขึ้นจริงๆจึงเรียกว่าปรินิพพานปริแปลว่ารอบจึงเรียกว่าตายเข้ารอบถ้าของพระพุทธเจ้าต้องเรียกว่าปรินิพพานต้องเรียกว่าตายครบรอบสมบูรณ์ 100% ของพระพุทธเจ้าตายครบรอบสมบูรณ์นี่คือลักษณะเกิดลักษณะรู้ลักษณะตายเพราะฉะนั้นวันสำคัญถ้าคุณมีวิสาขบูชาเดือนหนึ่ง30วันแป๊ะเจ๋วเลยไปรอเอาปีหนึ่งมีหนเดียวนี่เจ๋งเลยไม่ทันรับทานคุณสอบไม่ได้คุณไม่มีทางฉลาดคุณไม่มีทางเจริญวันวิสาขบูชาเนี่ยลักษณะสำคัญคืออะไรต้องรู้ไอ้วันเฉยๆนั้นไม่มีปัญหาอะไรวันเฉยๆกับวันเพ็ญเดือน6ปีหนึ่งมีหนเดียวและปีหนึ่งค่อยเข้ามาทำดีครั้งเดียวอีก364วันทำชั่วหมดเลยนั่นเมื่อไหร่มันคุ้มทุนกันนะไม่ได้ความเพราะฉะนั้นในวันสำคัญวันนักขัตฤกษ์วันที่จะต้องตั้งตนตั้งใจเสมอนั้นดีมีถี่เท่าไหร่ยิ่งดีแม้วันนี้วันพฤหัสวันนี้วันดีพรุ่งนี้วันศุกร์โอ้พรุ่งนี้ยิ่งวันดีมะรืนนี้วันเสาร์โอ้ยิ่งดีใหญ่วันเสาร์ยิ่งต้องทำดียิ่งขึ้น